przekazał Jusow. To był serwis Trójki. A teraz, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 22 ustęp 2 ustawy o radiofonii i telewizji, program trzeci nada orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Szanowni Państwo, z niedowierzaniem spoglądamy na kolejne informacje wychodzące na jaw w związku z aferą wizową rządu PiS. Polskie wizy, dokumenty uprawniające do wjazdu na teren naszego kraju, były sprzedawane na straganach w krajach Azji i Afryki. Dzięki temu setki tysięcy migrantów napłynęły do naszej ojczyzny. Na tym procederze nie tylko prawdopodobnie zarobili, ale według doniesień mediów zorganizowali go najwyżsi polscy urzędnicy. Zwracam się dziś do Państwa jako marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich. Aby musiała być wyemitowana również w telewizji publicznej, którą duża część z Państwa ogląda. Najwyżsi urzędnicy państwowi zorganizowali na szeroką skalę transfer ludzi do Polski. Jak donoszą media, ponad 250 tysięcy wiz pracowniczych zostało wydanych obywatelom państw afrykańskich i azjatyckich, również muzułmańskich, w ciągu ostatnich 30 miesięcy. Wiz, za które trzeba było zapłacić łapówki odpowiednim osobom. W ten sposób setki tysięcy osób znalazły się na terenie naszego kraju z uprawnieniami do pracy. Internet obiegają zdjęcia kolejek przed polskimi konsulatami w krajach Afryki i Azji i filmy, na których jedni imigranci radzą drugim, jak najprościej zdobyć polską wizę. Transfer ludzi odbywał się praktycznie bez żadnej kontroli, co mogło spowodować wjazd na teren Unii Europejskiej setek osób uznanych za terrorystów, zagrażających naszemu bezpieczeństwu. To największa afera, z jaką mierzyliśmy się w XXI wieku. Korupcja na najwyższych szczeblach władzy. Sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia na nas wszystkich. I to przez ludzi, którzy mają usta pełne frazesów o bezpieczeństwie. Proszę tych z Państwa, którzy nie słyszeli jeszcze o aferze wizowej, zajrzyjcie do różnych źródeł informacji. Porozmawiajcie z sąsiadami, ze swoimi dziećmi i wnukami. Ta prawda musi dotrzeć wszędzie. W Waszym imieniu zadaję 5 pytań do najwyższych przedstawicieli władzy PiS zobowiązanych do dbania o nasze bezpieczeństwo. Do prezydenta Andrzeja Dudy, do premiera Mateusza Morawieckiego, do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Od kiedy wiedzieliście o tym procederze i jego skali? Kto z Was, Waszych współpracowników czy urzędników korzystał materialnie na tym przerzucie? Kto stał na czele tego gangu? A kto został przez władzę wyznaczony na kozła ofiarnego? Czy otrzymaliście sygnały od państw sojuszniczych z NATO, że wśród wpuszczanych przez Was migrantów są też osoby podejrzewane o terroryzm? Kiedy odpowiecie na te pytania opinii publicznej na otwartej konferencji? Ta sprawa rujnuje reputację naszego kraju jako odpowiedzialnego członka demokratycznej wspólnoty wolnego świata i naraża na szwank nasze bezpieczeństwo. Dlatego musi zostać dogłębnie wyjaśniona. Czas nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiS-u, których liczba idzie w dziesiątki, a o których Państwo w telewizji publicznej być może nie słyszeli. Głośno mówiliśmy o nich w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej podczas kończącej się 10. kadencji. Dzięki niezłomnej postawie pań i panów senatorów demokratycznej większości, broniących wytrwale konstytucji, praworządności, praw kobiet, dzieci, osób chorych i z niepełnosprawnościami, zapracowaliśmy na miano reduty demokracji, w której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. I teraz też tak będzie. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 22 ustęp 2 ustawy o radiofonii i telewizji program trzeci nadał orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu, po raz kolejny ze Skierniewic, z samego skierniewickiego rynku, gdzie odbywa się 46. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. My też tutaj jesteśmy, fantastyczna impreza toczy się tutaj obok nas. Widzę scenę, mnóstwo ludzi, którzy fantastycznie się bawią i to właśnie stąd realizujemy dla Państwa kolejne notowanie listy przebojów Trójki. Czas na kolejną propozycję z puli tych 13 to grupa Maneskin i ich piosenka Honey, Are You Coming? Honey, Are You Coming? Zaśpiewała grupa Maneskin. To jest propozycja 76. notowania listy przebojów Trójki. Jesteśmy w Skierniewicach. A skoro jesteśmy z audycją wyjazdową, no to są goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A, właśnie, mamy mikrofon drugi. Może byśmy go uruchomili najpierw. Czekaj. Teraz już będzie lepiej. A teraz powiedz dzień dobry. Dzień dobry. O, teraz już się słyszymy. Jak masz na imię? Bianka. Bianka. Bianka, powiedz mi, co tu się dzieje? No właśnie jest koncert Żabsona. Żabsona? Rozumiem, że to jakiś twój idol? No trochę. No dobrze, to tak szybciutko, bo pewnie chciałabyś zdążyć na koncert. Powiedz, kto jest tutaj z tobą? Jest moja mama, wujek, brat i kolega. No dobrze, wy jesteście ze Skierniewic, czy przyjechaliście specjalnie na te koncerty? Specjalnie przyjechaliśmy z Żyrardowa. Z Żyrardowa? Tak. Ale to nie jest chyba daleko, co? No, blisko w miarę. Okej. Okay. No dobrze, zadowolona z tego, co tu się dzieje? No bardzo. Tak? Tak. No, takie można powiedzieć, że przedłużenie trochę wakacji, co? No. Okej. Okay. Słuchaj, zawsze taką tradycją listy przebojów jest to, że można kogoś pozdrowić. Kogo chcesz pozdrowić? Chciałabym pozdrowić moje przyjaciółki, Wiktorię, Zosię, Amelkę i całą klasę. A do której klasy chodzisz? Do piątej. Okej. Okay. No to jest, ja rozumiem, że wróciłaś do szkoły płynnie, bez problemu i no. z taką pewnie radością też trochę, co? Że mogłaś przyjaciółki spotkać znowu. Słuchaj, brat? Kolega. Kolega. To jak kolega ma na imię? Dominik. Daj Dominikowi jeszcze szybciutko. Dominik, ty też pewnie chcesz kogoś pozdrowić. Słucham? Chcesz kogoś pozdrowić pewnie, co? Chciałbym pozdrowić moich kolegów i klasę. Olka, Gabrysia i Marcela. Super. Pozdrowienia poszły. Rozumiem, że będziecie teraz na koncerty dalsze. Tak. Udanej zabawy. Bardzo dziękuję, że zechcieliście nas odwiedzić. Jesteśmy w Skierniewicach. Tutaj odbywają się koncerty. Trwa 46. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. No to my wracamy sobie do notowania, gdzie na miejscu 13 mamy grupę Pet Shop Boys, The Lost Room. Thank you.

proste notowanie listy. 13 piosenek propozycji czeka na Państwa i po 22 już do Państwa wglądu na naszej stronie lptpolskieradio.pl. Wśród tych propozycji między innymi Marek Kaliszuk, a więc śpiewający aktor, i jego Inny nie będę. Inny nie będę zaśpiewał Marek Kaliszuk i to jest kolejna propozycja w 76. notowaniu listy przebojów trójki. Kolejny raz witamy Państwa ze Skierniewic, a skoro jesteśmy z listą wyjazdową, no to mamy gości. Dzień dobry, jak masz na imię? Karolina. Karolina. Ja już tutaj chwilę sobie z Karoliną porozmawiałem, wiem, że Karolina przyjechała z Żyrardowa. To nie jesteś pierwszą osobą, która z Żyrardowa przyjechała do Skierniewic. Rozumiem, że to jest ta tyle fajna impreza, że warto było przyjechać? Tak, było warto przyjechać. Byłam też rok temu i dlatego jestem też teraz. A poza tym jest bardzo blisko, więc skorzystałam z tej okazji. Okej. No i pogoda fantastyczna, prawda? Nie za zimno, nie za ciepło akurat. Tak, w sam raz na koncert, oczywiście. Ja wiem, że ten dzisiejszy taki hip-hopowy dzień to jest to, na co przede wszystkim bardzo młodzi ludzie przyjeżdżają. To są, rozumiem, takie absolutnie topowe nazwiska, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. Myślę, że tak i dlatego też jest tyle ludzi i tyle ludzi czeka przed barierkami, żeby ich puścić. Właśnie, tutaj proszę mi wierzyć, że po pierwsze cały skierniewicki rynek jest wypełniony bardzo młodymi ludźmi, a bardzo wiele osób też nie weszło. Rozumiem, że są jakieś limity, które powodują, że względy bezpieczeństwa o tym decydują. Jak się bawisz? Bawię się dobrze, aczkolwiek moi znajomi utknęli przed bramkami, okay. Więc na nich czekam, że może się dostaną. Ja tutaj weszłam jako pierwsza. Koncert ogólnie jest bardzo, bardzo fajny. Ludzie są bardzo opiekuńczy, bo tutaj widziałam, że parę osób też miało jakiś problem zdrowotny. Wszyscy się rzucili, pomogli. Bardzo fajnie jest. Słuchaj, pewnie chcesz pozdrowić zarówno tych znajomych, którzy tam przed barierkami, ale pewnie może takich, którzy nas być może teraz słuchają, to wykorzystaj tę szansę i pozdrawiaj. Tak, pozdrawiam bardzo mojego narzeczonego Kacpra oraz jego rodzinę, który tutaj właśnie jest, czeka razem z nim na wejście. Okej, no to w takim razie dobrej zabawy, śmigaj na koncert. Dzięki, że nas odwiedziłaś. Dziękuję wzajemnie. 76. notowanie listy przebojów trójki. No to teraz miejsce 11. A tu mamy Queen, Face It Alone. Lost is glow. You have to face it all alone. 76. wydanie Listy Przebojów Trójki. Jesteśmy w Skierniewicach, gdzie trwa 46. święto kwiatów, owoców i warzyw, ale przede wszystkim fantastycznych koncertów Multum. Dziś akurat jest wieczór hip-hopowy i bardzo wiele bardzo młodych osób przyszło, no bo to wiadomo, taka muzyka ich pokolenia, a my tutaj właśnie realizujemy też dla Państwa 76. notowanie listy. Na miejscu 20. Slow Dive i Kisses, i to była nowość. Na miejscu 19. Simply Red, It Wouldn't Be Me. Anna Rusowicz, Co się stało z naszą miłością, to miejsce 18. Na 17. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, na miejscu 16. Na 15. kolejna nowość, czyli OMD i Bauhaus Staircase. Weronika Borowiec zaśpiewała Jutro może nie być niczego, na miejscu 14. Pet Shop Boys, The Lost Room, to miejsce 13. Kwiat Jabłoni od nowa na 12. Przed chwilą na miejscu 11. Queen, Face It Alone. A dlatego zrobiłem to podsumowanie, bo właśnie mijamy półmetek 76. wydania Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 10. Tym mamy grupę Riverside, Friend or Foe. 76. notowanie listy przebojów trójki, miejsce 10. za nami, Friend or Foe grupy Riverside. Trwa najazd Żyrardowa na Skierniewice. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaj, żeby... chyba nasz mikrofon znowu wyłączony. Co tu się dzieje, że co chwilę tutaj nie paluszkiem, nie naciskamy. Okay. Teraz już powinno być. Witamy, witamy. Dzień dobry. Powiedz, jak masz na imię i koleżanka, jak ma ją na imię? Klaudia, Magda. Magda. Klaudia i Magda z Żyrardowa, koleżanka jest spod Żyrardowa, tak? Dobrze usłyszałem? Dobra, dziewczyny, szybciutko opowiedzcie, jaka wam się przytrafiła historia mrożąca krew w żyłach. Oj tak, ledwo co uszliśmy z życiem na bramkach, ponieważ jest ogromny tłum przed wejściem. No i niestety, ale zostałyśmy staranowane. Tak, no dobrze, ale słuchajcie, nie jest to śmieszne. Najważniejsze, że się wszystko dobrze skończyło. Tak, jest, żyjemy. Czekamy na koncerty. Jak mówisz, to do mikrofonu, koleżance. Dobrze, tak? Dobrze. No. Dobra, wszystko się dobrze skończyło? Na szczęście tak zostaliśmy. Ofiar tylko... nie było? Nie było. Okay. Zostaliśmy tylko rozgrupowani. Okay. I straciłyście wodę, to słyszałem. Dokładnie. Dobra. Dziewczyny, wiem, że jesteście nie pierwszy raz w Skierniewicach. Co roku ta impreza, warto przyjeżdżać. Tak, warto, warto. Tylko troszkę teraz w tym roku brak organizacji, jeżeli chodzi o te bramki. No, No dobra. Dla kogo głównie przyjeżdżacie? Dzisiaj? No. Dla Aviego i dla Gipsa. Tak jest, czekamy na Aviego bardzo, bardzo. Okej, okay. Bo to ten koncert dopiero przed nami. Tak, jest. Okej, okay. No tutaj się cały czas dużo dzieje, bo jesteśmy tutaj właściwie na wprost sceny na rynku w Skierniewicach. Dziewczyny, kogo pozdrawiacie? Pozdrawiamy wszystkich bramkowiczów, tych, co czekają na wejście, żeby uszli z życiem, tak jak my. Moją siostrę i jej męża, bo oni już są tuż, tuż przed, ale niestety dalej czekają. Okej. Okay. No i... tyle. No i Krzeduże i Musuły pozdrawiamy, prawda? Nasze rodzinne wsie. Okay. Miejscowości pozdrowione. Mam nadzieję, że koncert ten, na który czekacie, będzie fantastyczny. Tego wam życzę. Bardzo dziękuję, że miałyście czas, żeby nas odwiedzić. Dziękujemy bardzo. 76. notowanie listy przebojów trójki ze Skierniewic. Propozycja. Mateusz Gędek. Nie chcę zapomnieć. Proszę posłuchać. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów, boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód, boję się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko przerasta mnie. Czy masz podobnie? Czy masz podobnie? Na pętli kilka nut Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Czy masz podobnie? Podobnie. Mateusz Gętek nie chce zapomnieć. To jest propozycja 76. notowania listy przebojów trójki. Natomiast jeżeli chodzi o notowanie i o te 20 najlepszych piosenek z dziś, no to mamy kolejną nowość. No i chyba było to do przewidzenia, że wylądują dość wysoko The Rolling Stones i ich zupełnie nowa propozycja Angry na miejscu 9. Rolling Stones i Angry to jest nowość, to jest piosenka, która debiutuje na miejscu 9 76 notowania listy przebojów trójki, czyli piosenka przeszła drogę od propozycji do notowania. Czy tą samą ścieżką będzie podążał Piotr Cugowski? Jego Latarnik to propozycja. Znosi mnie zły trot.

ze Śląska. Jej Kill Bill to jest miejsce 8, 76 notowania listy przebojów trójki, które realizujemy dla Państwa z rynku w Skierniewicach. Przed godziną 21 zdążymy jeszcze z jedną propozycją. Simi i jej piosenka Serce. Kim jest Simi? Kto ukrywa się pod tym pseudonimem? Mam nadzieję, że wyjaśni się jutro w audycji Trzy Strony Dźwięku, bo artystka obiecała, że mnie odwiedzi. A teraz posłuchajmy, jak śpiewa utwór zatytułowany Serce. Patrzę w dal, widzę cię tuż obok mnie. Mrużę oczy, gdy brak mi słów, brak tchu. Chciałam już uciec stąd, daleko gdzieś. Zamykam oczy znów. Zapraszamy do reklamy.